الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلاته وسلامه على أكرم مبعوث سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وخلفائه وأصحابه ذوي العز والجاه. أيها الإخوة والأحباب، فإني بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة على أحب وأكرم خلقه إليه أحييكم بتحية الإسلام فأقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما دام العرش وسكناته بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ينبقي غناو بو خمين سيد عبد العزيز وخنا وخجيم وخ دا فايدا لي ملني كودون تغلوب تياخ جوخ كو تغ بيغا غنا وولو مو دفر لا سا ورس با دفا لا سي لو خامني فوغو لوكو وون ولا ورس و اغو تيا وون دا ما دف كون نا تا فك لا غا واج با نوبي تك سب تياخات دم رك وادي سان داجي دفنا مو تي ريس ciak bobu le yalla nango yalla gadal bopam ma ali al wazir ma jang kharijang ma ngi and di wutu njabotu sayyid al haj ma di senu jam bo nek ci sen souf dala ci sen bay haj muhammad al habib serigne muhammad al mustafa serigne mansour mi tok ci sama wet شيخ سيد أحمد تيجان سيد عبد العزيز سيد أبو بكر محمد المنصور بابا سيبو سيد أبو بكر سيد أحمد بو سيد أبو بكر أكسان رك الحجمال أكبولم قورك جيجين أكببو تاليو بخمد البي سنو بق بق بيس بق بق نيونجي جاري لسنو كانت غنى بنيو سنتي سنو برب تبارك وتعالى di tek cant gi ñu sant président de la république tek ko ci sa loxo yow mi nga xamne ya ko fi représenter tay ci kër go xamne gi bi nga laata nek ci li fekk nañu jur la fi nday ak bay te yalla rek tax may wax lool te mu yagg ci suñu digënte ñun ñaar te bobo fi nga tok togo go fi manit fi ma tok togo gu ma fi te lepp yalla rekko na du yalla كن يقن ابو يد وهي ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل وخل عبد الجوف نكم بولم لو خمن لي سيد عبد العزيز مي وولو وفقد كرغي تكو سي لخوم موي ген دي دغ اندك يين فتبارك لو كونديسيون ييب رامبلير ген يالنا لين يالا فاي ndax ko amul len ludul len ko loko teralal da ko beug masna wax sengor ne ko kilifa diina ji ci rew mi so beugé seeni njabot top la te jox la te cieur fonkal len seeni kilifa ko fonk kilifa mu fonk la ñun duñ wax mukk ne tiowon rek lu ñoo kuri ci tiwak bi ci Senegal yépp ak yu Senegal ñoo di kër gi koy kër yoy fa tabarakallahu subhanahu wa ta'ala khaliqina bi ñew legi wala barki demb ñu ngi waxtaan mak Mustafa Diop ak Alhaji Si ak Diop Ndiaye ma diko wax ne Serigne Abdou Dey yalla ko yalla fay ci deug deug mbir mi joxnako limu mom def na ci itte masul noppulu guddi ak becc kon ganna buñu sante yalla dañ ko sante sante president sante ñi nga xamne ñom la jox mirum gambu gi ñu taxaw ci taxaway bo xamne rafet na lool te ken jitu wala ci yowma jam wa tabarakallahu sun khaliqina suñu gouverneur taxawna bu baakha baakh qadra wus'ihi wa taqati suñu prefet taxawna qadra wus'ihi wa taqati bepp ministère bo xamné bi amon nga cër ci mbir mi président jox lako la nga ci wara def la nga ci man ak la nga ci manul yépp def nga ko ba mbir mi ak ci fi mu ak ci tay ñepp ci seen ba soudé ci walu ndox mi kazali soudé ci walu électricité kazali soudé ci walu route kazali soudé ci walu ay lampe kazali papa lu ndaw barki demb waxtan nak mom bam ma set se ci jaksaw wa tabarakallah tijane dal ndjay waxtan nak mom yewit mak yow teju nañ ci nek gennat ci sal bu waxtan lañu waxtani won yeb def nga ci sa ité bu ñu ngi jallu mom ni tay yalla leen yalla fay amin nga wax ko president ko ñu ngi koy gëreum kër gi ci la bok ci walu ndem ak walu bayam ni ki yow fa tabarakallah bayina len xel ni ngi ci def lu mu man mbollem kër yu mak yi fi nak fa tabarakallah ku ci xewle abdou diouf dana ci def loxom dana ci def xelam dana ci def khalatam yen ñi mu jaboti itam ku mu ci yebal ci beurep lu fa war da ko def kon man amel na len sante ndax kër yëpp genn rek la amul distinction yéen saadata sufara ñu ngi leen di nuyu ashaab alfadilati walmashiixa alulama ñu ngi leen di nuyu saadata almuqaddamin alkiram ñu ngi leen di nuyu alixwaan walaxbaab ñu ngi leen di nuyu alsaadat walsayidaat ñu ngi leen di nuyu nuyo mbokk ak mbokk nuyo dëkkaale ak morom nuyo xarit ak xarit ñu ngi jagleel nuyo alhaaji muhammadul bashir jaañ grand sëriñ de dakar ñu ngi nuyu mboolem kilifa yi nga xam ne ñoo nekk ci bopp nit ki suñu borom rangal leen ay teranga yoo xam ne yi bañu bëgg dafa bëgg ñu ommatal ko jaam yi ba ñu àndandoo teer si ci moom yàlla nañ yàlla defal teer yi googale te mu di teer yi gërëmante ak soppante boole ngërëmal yàlla su boobaa yàlla na ko yàlla def jaaliya bi nga xam ne mooy jaaliya lubnaaniya di abna wal ahbab wal asdiqa ñu ngi leen di jagleel nuyo di leen sant mboolem mbokk yu jigéen yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara mboolem kilifa yi nga xam ne maadil wasir wax na ko ma janxari jang ñi mu àndal ci ay ministère ak ñi mu àndal ci chef de service ñu ngi yëkkati nuyoo bu tedd tedd tedd tedd def abdou diouf muy garab ga ngeen di banqaasi noonu lañ leen nuyoo wa tabarakallahu sanu xaaliqina defe naa garab nag ku ca bàyyi ren ya bàyyi ca datt ba bàyyi ca banqaasi bàyyi ca xob ya te di ko roose foo toll sàggane wo kon lii yàlla na ko yàlla def mu di roose ci yéen ñu ngi nuyu Seyid Mouhamadul Mansour di ko sant moom itam ci taxawaayam di nuyu ay rakkam yi teew fii ci kanamam dale ko ci Seyni Abdul Aziz mi ci mag teg ci rakkam waaye di wajuram itam Seyd Aboubacar Seyd Abdul Aziz a ko mag waaye Serigne Babacar bu Serigne Mansour Nadia yi la ci Serigne Abdoul Aziz kon ñoom ñëpp man nekkuma fi lu dul Njahen Eyoo Njoodeen Eyoo loolu la bëgg pour jaami yàlla yëpp ma fa buum def ci sama baat di wajillaay du ma ci seenu dara lu nu ngërëmul yàlla rawatina kon yéen xaw ma nan lay terele kenn bàyyi leen yéen gannaaw bu yàlla mi ma bind wéyee te yoonu xaaj maay nekku ci ba ma yàlla sàkk tàgg wu ko su ma ne woon doo fi nag du fi nag kon it du am ndax dafa am jëmmi bes sama am sa fetuma am sama téré galaj mayeko mu woma waxte wax ju tang seydou xagn rek ne ko sa fetu muneko na muneko bayil jambur bi nako yalla bindé lolou nga ko yedd suko yalla bëggon jël tay ndax dara ci man dara muneko dé muneko kon na bayi ba taxna gannaaw yalla رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وخلفائه الشيخ سيد أحمد تيجاني رضي الله تعالى عنه أكي خلفاء مجبوتهم الشيخ محمد الغالي الشيخ الحاج عمر مام الفاما يرني كنغا وخيليكي سيد الحاج مالك أو مال لن لدل نعم تسوفا كنا أم قدق لكمان إن فك ينغ جبير يالنا ما في يالدف المويدق نغيل ورن دال فما نك من nekaluma fa kenn kudul jami yalla yi ak yeen doomi soxna yi nek ci rew mi ak borom fondation yep li ma wax ci yeen mom la wax ci ñoom ñep def na len ñuy ben allahumma ludul lo xamne li nak gis na ci leneen lo xamne ñemewumako a tet ya nga wara tet ci biir ya nga bëgg du xagne wërseuk day rafetal am lepp lu ngeen nek mang ci ba mu dess lo xamni li nak lool yalla nek ci abdou dal fofu rek la nek ma ngi ñaan sama borom ci kattanam kaddu gi ni mu rafeti ci sen nopp yi yalla nek nonu deug ci man ba duma ci jëppi sa bop su ma uyete man rek yalla duma ci jëppi way na ñepp xam loolu insha allah ci loolu la fa seen dund nam ñu nuyul abdou diouf inshallah mbolem dimbal yi nga xamne joxe nako ci gamu gi yi nga andi ak yi mu yonel bopam yep jot nako ba tay madame abdou diouf yonena ma ay pisu bassin ci famu nek nañ ko ma joxal son papa mu gam mok so demé nga wax ko madame abdou diouf inshallah ganna bu lolou wé li nga wax legi ci affaire rew mi yalla len yalla dimbalé bali rew mi bëgg ci yeen te ci seen loxo lako yalla tek yalla mom ci bopam dimbalé len bali njabot gi bëgg fu ngeen ko wuté ngeen am ko te koy seen loxo bokku na ci dund bu doy ak yeurma daju doy yo xamne dana len jural irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama yeuram len ñi ci suuf ki ci kaw yeuram len asbab yi nga xamne dana tax yalla yeuram len yalla len ci yalla dimbali ngeen doxaliko suñu digeunte ak yoon yalla xol len beutu yeurmadi bo lo abdu beug am ko fa tabarakallah sun khaliqina ne ko njabot gam koy geureum ñu ngi koy sant diko ñaanal yalla layla nahara di beugit mu am satisfaction ci la nga xamne li mi ngi koy legge ci rew mi yalla ko yalla def te modi wu xewal xol yandono nak ben peuple bi nak ben ñu andando di yëkëteendo di tégando loolu yalna am ci kër sëriñ ci yalna am ci gouvernement bi yalna am ci parti bi nak ndax ñoom yépp doomi réew mi lañu yalna yalla boole xol yi mu nak ben amin ñu ngi koy ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala yalna andando xali goor yi nga xamne ñoo nek ci réew mi di suñu doom ngeen wax ne papa abdou moy suñu xarit man itam wax na yene sama xarit ma len jur ci biir ngeen bayo ma ba domo len ngeen xarito ma xarito len di sen collaborateur lepp lo xamni moy tax senegal dem kanam man ak yeen boole len ma ci sen societe ma nek di sen magum xamone magum duma ma baña nek magu xamone nako magum waxon nako lu ngeen nek rek ma nga ci waye man itam lepp lo xamne li dana di jam ci rew mi te ñu jaare ko ci man ma ñaan len ko ma ngi defé na da ngeen mako may lu ngeen ma may ci sama bop fi ma toll legi ko ma may li ma bëgg yalla may li nga bëgg ndax man ñi la fi wutu gannaaw yalla ak rasulullah shanta tijan sayyid al hajj malik man man na bañ wax sayyid al hajj malik man sayyid abubakar lo yalla bolen luma bëgg rek dana ca dugal loxo kuma teral mu teral la ku wax ci man dara Serigne Babacar japp la بلا ريب ولا شك بالله ci lu wer kon yalla ñal defal jam defal ñu sutura ma ngi nuyu lol lol serigne salihu mbacke fa tabarakallah du ma nek loxoma nga ci demb le serigne salihu touré joge ci man ma ngi nuyu lol ko cheikh alhadj omar alkouti jital ci cerno muntaqa cheikh omar ak delegation bi nga xamne ñu ma ngi nuyu lol mam bou bu saw ba cheikh bu kunta ma ngi nuyu mam ram ma ngi nuyu alhadj abdullah ibrahim di jale alhadj mohammed alhadj abdullah bu khalifa ma ngi nuyu serigne cheikh kan ma ngi nuyu ahmed hamid dem ma ngi nuyu serigne cheikh kan ci ndiarem ma ngi nuyu suñu mak suñu kilifa alhadj ahmed digan domi soxna ci rew mi yep ak mbolem ko xamne ki njabotu bay serigne touba nga gannaaw bima jitalé serigne touba ndax moy serigne salih ma ngi ci bodé ñepp ko bok ci fami bi ak julit yépp ñi tew ñu bayiko ci gox yépp yalla yalla fajal leen seen aajo boore ci wër ak fan wu gudd dajé bi yalla bu mu nek suñu mujj dajé abdul aziz jere jëf abdul aziz jere jëf yak sarak abdul aziz jere jëf yak sarak abdou diouf jere jëf madjang jere jëf wusara uy jere jëf أعداو الحكومة جرجف أشياخ جرجف المريدون والطالبون جن يب جرجف سرين دكارو جرجف دومي سخني تريومي سين مك سين خارد لسين أمدي جم بغر لين جم كما يحبه لنفسي ينكو عبد العزيز دبار دي دوم بين جام بو خمي بو ياكارف دي سيد الحاج مالك من يتل اللخو جوك بك ak sam ko lere jeme ko ci yeen yalla yalla samat bokk gi ak ko lere gi ci daraje yonentibi sallallahu alayhi wasallam ma ngi nuyu radio ma ngi nuyu television ma ngi nuyu chef service yep ak chef de service yep di gërem ñep dina xamne lepp lo xamne def ngeen ko ñi nak ñi di andi ciep ñi di def yep ba ci abdourahman saw mi nga xamne mom ngeen jox dund bi da nga ko santone yeb def nako ba def na ci walu bopam ci alalu bopam bo xamni bokul ci senal liyen nawet bi yalna ag nawet bi yalna ko yalla gele xamna serigne ban soro da dama jeneul guro ndax limako ñaan han dana ko jenn a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق اللهم صل على سيدنا محمد الناصر الحق بالحق اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تناسب قدره ومقداره العظيم تفتح لنا بها أبواب الأرزاق والخيرات والبركات وتؤلف لنا بها القلوب وتسوي بها الصفوف وتوحد بها الكلمة وتطيل بها الأعمار وتتمم لنا بها الآمال وتؤخر لنا بها الآجال وتغفر لنا بها الذنوب وتستر لنا بها العيوب وتشفي لنا بها الأمراض وتقضي لنا بها الحوائج وحوائج الحاضرين والغائبين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين وتيسر لنا بها جميع المطالب الدنيوية والأخروية بحق قولك سيجعل الله بعد عسر يسرا وبحق قولك فإن مع العسر يسرا إنك ولي ذلك والقادر